जो भी आया द्वार तिहारे खाली हाथ न लौटा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। जो भी आया द्वार तिहारे खाली हाथ न लौटा, जो भी आया द्वार तिहारे खाली हाथ न लौटा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। एक पल में जो रंग था वो राजा बनकर बैठा, एक पल में जो रंग था वो राजा बनकर बैठा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। ओ साईं बाबा, साईं बाबा, ओ साईं बाबा, साईं बाबा। साचा है दरबार तिहारा स्वर्ग का है ये द्वारा, साचा है दरबार तिहारा स्वर्ग का है ये द्वारा, भक्तों की है भीड़ यहाँ पर साईं नाम का नारा, साईं नाम का नारा। जानता है तू सभी को साचा कौन है झूठा, जानता है तू सभी को साचा कौन है झूठा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। ओ साईं बाबा, साईं बाबा, ओ साईं बाबा, साईं बाबा। अहम भाव से जो भी आया उसका भरम है टूटा, अहम भाव से जो भी आया उसका भरम है टूटा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। ओ साईं बाबा, साईं बाबा, ओ साईं बाबा, ओ साईं बाबा। जो भी आया द्वार तिहारे खाली हाथ न लौटा, जो भी आया द्वार तिहारे खाली हाथ न लौटा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। एक पल में जो रंग था वो राजा बनकर बैठा, एक पल में जो रंग था वो राजा बनकर बैठा, जिसके सर पर हाथ तिहारे उसका जीवन पलटा। साईं बाबा।